เพเหระธรรมเรื่องเปลี่ยนไปเพราะรักโดยคุณเสนาดำเนินเพื่อนเคยบ้างไหมที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงเกิดมาต่ำต้อยน้อยค่าอย่างนี้เคยบ้างไหมที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับแมลงสาบตัวหนึ่งที่เดินไปเดินมาท่ามกลางผู้คนไม่มีคุณค่าไม่มีความสำคัญอะไรเลยถ้าใครเคยนึกน้อยใจในวาสนาของตัวเองในทำนองนี้มาก่อนก็ขอบอกว่ามีทางออกแน่ๆค่ะและวันนี้ฉันก็จะมาเล่าเรื่องและวิธีการของฉันให้เพื่อนๆได้ทราบกันซึ่งทำได้ง่ายๆกับคนใกล้ตัวก็คือพ่อแม่ของเรานี่เองค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมชีวิตไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่จะตั้งใจทำอะไรแต่ละทีเป็นโดนสกัดดาวรุ่งไปเสียหมดเสียความมั่นใจไปเลยก็มีบ่อยจนวันหนึ่งด้วยความที่โกรธตัวเองเป็นทุนเดิมที่ทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจอารมณ์เสียหงุดหงิดเล็กๆอยู่มองเห็นแม่เดินมาก็ชักจะขุ่นๆเพิ่มขึ้นเพราะคิดว่าแม่ต้องมีอะไรมาใช้อีกแน่ๆเพราะแม่ใช้เราเป็นประจำแล้วแม่ก็เรียกใช้จริงๆอารมณ์ก็เสียหนักขึ้นถามแม่ว่าทำไมแค่นี้แม่ถึงไม่ทำเองทำไมต้องมาใช้เราแล้วก็ใช้เราอยู่คนเดียวน้องก็มีทำไมถึงไม่ใช้เขาบ้างพูดเสร็จก็เกิดความละอายใจขึ้นมาทันทีว่าแม่เลี้ยงเราตั้งแต่เกิดลำบากมาตั้งเท่าไหร่แม่ใช้อะไรก็ขี้เกียจจะทำแล้วมาทำท่าหงุดหงิดเหมือนแม่ไม่มีคุณค่าความหมายแบบที่กำลังทำอยู่แต่ด้วยความที่ยังมีทิฐิอยู่ก็เลยไม่ขอโทษแม่แต่ก็ทำให้ตามที่แม่ใช้หลังจากที่บ่นยาวไป8วัด8วาฉันแอบเอาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับฉันมาทบทวนว่าทำไมแม่จะต้องใช้เราอยู่คนเดียวทำไมไม่อยากใช้คนอื่นและเป็นต้องหงุดหงิดอารมณ์เสียกลับไปทุกทีบางทีผ่านมากก็ไม่ทำเอาเสียดื้อๆอย่างนั้นพิจารณาอยู่หลายวันจนมองเห็นภาพหนึ่งแวบเข้ามากลางใจเป็นภาพที่ฉันกำลังยืนและแม่กำลังนั่งบนพื้นฉันมองหน้าแม่ด้วยความโกรธมองแม่อย่างกับคนไม่มีค่าอะไรในสายตาฉันสะดุ้งตกใจกับภาพนั้นซึ่งเกิดพร้อมๆกับความเข้าใจในวิถีของชีวิตตัวเองคงจะเป็นเพราะอย่างนี้เองกระมังที่ชีวิตของฉันไม่ค่อยก้าวหน้าเป็นเพราะฉันไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้เทิดทูนทำนุบำรุงบุคคลสำคัญที่สุดของชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นฉันปิ๊งขึ้นมาในใจว่าที่คนพูดกันว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกมันคงจะจริงทีเดียวและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงฉันก็จะขอทำบุญกับพ่อแม่ของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเข้าไปขอขมาพ่อแม่พร้อมกับพี่และน้องอีกสองคนเพื่อนๆเชื่อไหมว่าฉันร้องไห้เสียมากมายระหว่างเอ่ยคำขอขมาไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่มันร้องเองด้วยความละอายปะปนกับความซาบซึ้งฉันบอกกับพ่อแม่ว่าขอโทษในสิ่งที่เคยล่วงเกินมาทั้งความคิดคำพูดและการกระทำในอดีตและฉันจะขอดูแลพ่อแม่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะตายจากกันพ่อกับแม่ก็เอ่ยคำอโหสิกรรมให้ฉันและพี่น้องทุกคนจากวันนั้นฉันก็ก้มหน้าก้มตาทำอะไรต่อมีอะไรที่แม่สั่งให้ทำไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามซึ่งพบว่าพอทำไปก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรชวนให้หงุดหงิดใจเหมือนเมื่อก่อนเลยและแม่เองก็เห็นในน้ำใจที่เปลี่ยนแปลงไปของฉันเกิดเป็นความเมตตาระหว่างกันมากขึ้นทุกวันฉันเองรู้สึกมีความสุขขึ้นทุกวันอย่างบอกไม่ถูกพวกเราในบ้านยิ้มแย้มให้กันมากขึ้นฉันเองเข้าใจถึงคำว่าความสุขที่แท้เกิดที่ใจก็คราวนี้เองที่จริงฉันไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆคาดหวังว่าการทำดีกับพ่อแม่จะต้องได้รับการตอบแทนเป็นความก้าวหน้าในการงานฉันอยากให้มองว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงกฎแห่งกรรมก็ได้นะคะธรรมชาติจะให้รางวัลกับคนที่ทำดีเสมออาชีพการงานของฉันมันราบรื่นขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคง ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นแมลงสาบตัวหนึ่งนั้นมันหมดไปนานแล้วล่ะค่ะหมดไปตั้งแต่เราได้ทำดีกับแม่หมดไปตั้งแต่ที่เราได้ยิ้มให้แม่และแม่ก็ยิ้มให้เราต่อมาฉันลาออกมาทำกิจการส่วนตัวฉันยังได้รับรางวัลจากธรรมชาติไม่หยุดหย่อนเป็นลูกค้าชั้นดีจากต่างประเทศที่รับการแนะนำมาอีกทอดหนึ่งจากเพื่อนเก่าแม้ฉันไม่ได้อยากให้เพื่อนๆคาดหวังคิดถึงแต่รางวัลในแง่นี้มากเกินไปแต่ก็อยากเล่าบอกเอาไว้ให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่มีพลานุภาพกับชีวิตของเราในทุกแง่มุมจริงๆและฉันคิดว่าใครที่รู้สึกหมดหวังกับเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตลองหันมามองคนใกล้ตัวที่รักเรามากที่สุดอย่างพ่อแม่ดูนะคะลองให้ความรักความเคารพรวมทั้งให้เวลากับท่านทั้งสองลองดูสักระยะหนึ่งจะพบว่าชีวิตจะดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลยฉันมั่นใจเช่นนั้นนะคะแต่แม้ว่าเราจะได้รับรางวัลมากมายเพียงใดจากธรรมชาติฉันก็คิดว่ามันก็ยังไม่ได้เพียงครึ่งของความสุขในใจของเราเองที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่นาทีแรกที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตซึ่งก็คือพ่อแม่ของเราเองจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆร่วมกันพิสูจน์ดูและขอให้ประสบผลดีทั้งเรื่องภายนอกและภายในใจทุกท่านนะคะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร อยากเหงื่อและน้ำตาว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้งวันนั้นวันนี้วันไหนยังเหมือนเดิมอยากบอกที่ล้ามาผมเสียใจอยากย้อนเวลากลับYou're my sun